أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bu duayla yeni bir dersimize, yeni bir sureyle daha giriyoruz. Bugün tefsirini yapacağımız surenin ismi Fussilet. Fussilet suresinin tefsirine geçmeden sure hakkında kısaca genel bilgiler vermek istiyorum. 41. sırada, eldeki mushafta 41. sırada bulunan Fussilet suresi adını 3. ayetinden alır. Ayrıntılı olarak açıklandı manasına gelen Fussilet, bu surede belirgin bir kelime olarak kullanıldığı için sureye bu isim verilmiş. Sure, Buhari ve Tirmizi'deki bir rivayette Hamimü's Secde, Hamim es Secde ismiyle anılır ki surenin Akvat ve Mesabih 10. ve 12. ayetlerde geçen ilgili kelimelerden aldığı iki ismi daha var. Surenin iniş sırası Hamim ailesinin ikinci suresi olarak indirilir sure. Tüm sureler gibi bu Hamim ailesinin diğer üyeleri gibi bu surede Mekki. Mü'min suresiyle eş ya da art zamanlı diyebiliriz. Ki eğer Mü'min suresiyle eş ya da daha kuvvetle muhtemeldir ki art zamanlı olarak indirilmişse, hicretin öncesinde nübüvvetin, peygamberliğin 9. yılı gibi tarihlemek mümkün. Fussilet suresi iniş sıralamasında 61. sıraya denk düşer. Kufe okuluna göre surenin ayet sayısı 54. Diğer okullara göre 53 ya da 52 olarak da taksimat yapılmış. Surenin ana teması İman ve inkarın tabiatı. İndiği dönemle uyumlu bir tema arz eder sure. Ön yargı, aklın kör kuyusudur. Gözü görmez, kulağı işitmez eder. 4 ve 5. ayetlerden biz bunu öğreniriz. İnsan kozmik koroya gönüllü katılmalıdır. Gökler ve yer ilahi iradeyle bu koroya katılmışlardır. Ve o ilahiyi söylemektedirler. İnsandan da göklerin ve yerin katıldığı bu koroya, iradeli bir biçimde kendi tercihi ve arzusuyla katılması istenir. 11 ve 12. ayetler bunu ifade eder. İrade, şeytani benliğin güdümüne girerse, bilinç, bilinçaltı tarafından, içgüdü tarafından yöneltilir ve yönlendirilirse, bilinçaltı bilinci esir alır. Bilinçaltının bilinci esir alması, şeytanın insanı esir almasına, günahın sevabı esir almasına, nefsin ruhu esir almasına benzer. Dolayısıyla bu gerçeği 25. ayetin söylediklerinden çıkarırız. Böyle biri gerçeği aramaz. Onu gürültüye getirir. Gerçeği ne kadar gürültüye getirirse, kendisinin hayatını üzerine oturttuğu yalan da o kadar değer bulacağını düşünür. Bu hakikati de 26. ayet söyler. Bunlar yaptıklarının en kötüsüyle cezalandırılacaklardır der 27. ayet. Bu küfre dönüşmüş ön yargının çelik duvarını delecek tavsiye gelir arkasından. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Kötülükle iyilik asla bir olmaz. اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Sen tezini güzel savun. Muhatabınla güzel mücadele et. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Muhatabınla senin aranda bir düşmanlık olabilir. Böyleyse dahi eğer tezini güzel savunursan bu düşmanlık sımsıcak bir dostluğa dönüşecektir. Der. 34. ayet. Ve sure gerçeğe karşı direnenlerin bir gün hakikati içlerinde ve dışlarında, iç dünyalarında ve dış dünyalarında göreceklerini beyanla hitama erer ki bu ayet senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Biz onlara ayetlerimizi iç dünyalarında ve dış dünyalarında göstereceğiz. Onları gösterdiğimiz zaman onlar da bu ayetlerin son bir gerçek, hakikatin ta kendisi olduğunu ayan açık, ayan beyan bilecekler, ortaya çıkmış olacak buyurur. Surenin konusu kısaca böyle. Bu özetten sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukattaat harfleri. Daha önce de defaatle geldiği için uzun izahat vermeye gerek duymuyorum. Başında geldiği surelerin hemen tamamında yüce manaların sıradan harflerden oluşmuş kelimelerin kalplerine indiğini işaret eder. 1-5 arasında harflerden oluşur Kur'an'ın tamamında ki 29 surenin başında gelir. Mesela Kaf gibi tek harften, Hamim gibi bu surede olduğu gibi iki harften, Elif, Lam, Ra gibi üç harften, Elif, Lam, Mim, Ra gibi dört harften, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad gibi beş harften oluşan kombinezonlardır. Neden beş harfe, bir ile beş arası harften oluşur diye sorulacak olursa cevabı açık. Çünkü Arap dilinde bir kelime en az bir harfli, en çok beş harfli olabilir. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, bu harfler genellikle sureler vahye atıf yaptığı zaman gelirler. Vahye atıf yapan surelerin başında gelirler. Bu da bize şunu söyler. İşte Bu ulvi manalar, bu sıradan harflerle oluşmuş kelimelerin kalbine Allah tarafından indirildi. Siz kelimelerden müteşekkil ayaklarına değil, siz vahyin göğe değen manalarına, başına bakın. Dolayısıyla onun size taşıdığı manalar üzerinde durun ve anlayın. Anlamaya çalışın. Yani vahyin kabuğunda kalmayın. Özüne geçin. Anlamaya çalışın. Anlayın. Çünkü asıl olan Allah'ın size gönderdiği o manalardır. O manalar anlaşıldığı zaman işlevi ifa edilmiş olur. Mesajını alırız. Tenzilun, muhteşem bir indiriliş. Minerrahmanirrahim, Rahman Rahim'den. Muhteşem bir indiriliş diye mana verdim tenzilüne. Belirsizlik tazim için gelmiş. Muhteşem anlamını buradan çıkarıyoruz. Öyle muhteşem ki vahiy, indiği geceye 30 bin kat günün değerini vermiş. İndiği geceyi 30 bin kat daha değerli kılmış. Yani bir ömre bedel kılmış. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi, kader gecesi, takdir gecesi, kıymet gecesi, kıymetine yeter olmayan o mübarek gece bin aydan daha hayırlıdır derken Kur'an, o gecede Kur'an'ın inmeye başladığını ifade ediyor. İnmeye başladığı geceyi bin aydan, yani 83 yıllık bir ömürden daha değerli kılan Kur'an muhatabına zımnen şöyle diyor. Ya sana, ya senin aklına, ya senin yüreğine, ya senin hayatına inerse bu vahiy, seni ne kadar değerli kılar? Hiç düşündün? Sana ne kadar değer yükler? Senin değerini ne kadar artırır? Hiç düşündün? İşte biz muhteşemlikten, ihtişamdan bunu çıkarıyoruz. Muhteşem bir indiriliş. Rahman Rahim'den. Bu da yoğun bir anlam dolu olan iki esma. Özü merhamet, işi merhametli olanın insanlığın önüne açtığı bir gök sofrasıdır vahiy. Yani vahye atıf yapan bir sure daha ilk ayetinde neden Allah'ın bu iki ismine vurgu yapıyor? Rahman ve Rahim. Başka esması değil. Çünkü vahiy onun rahmetinin bir tecellisi. Onun rahmetinin bir eseri. Onun rahmetinin bir göstergesidir. Onun insanlığa olan merhametinin sonucunda vahiy inmiştir. Vahiy insanlığın önüne Allah'ın açtığı bir gök sofrasıdır demiştim. Hakkaki öyledir. Bu sofra insanlığın mutluluğunun reçetesini içerir. Bu sofradan yiyen mutluluğun yolunu bulur. O nedenle Rahman Rahim'den inmiş bir sofradır. Ondan inmiş muhteşem bir kelamdır. Ve sevginin ifadesidir. Allah'ın insana olan sevgisinin. Vahye sırt dönmek bu durumda Allah'ın sevgisine sırt dönmektir. Vahye hayır demek Allah'ın sevgisine hayır demektir. Sevgiye hayır diyen nasıl iflah olur? Kitabun Fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Öyle bir kitap ki onun ayetleri kavrayabilen bir topluluk için Arapça bir hitap olarak ayrıntılı ve apaçık kılınmıştır. Ya da ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Kur'an'ın Arapça oluşuna vurgu yapan tüm ayetler, vahyin amacının insan tarafından anlaşılma olduğunu ima ederler. Yani Kur'an'ın Arapça oluşu bir insan diline atıftır. Yani insanoğlunun konuştuğu bir dille indirilmiştir. Zaten Kur'an bir başka ayetinde biz her peygamberi kendi lisanıyla gönderdik derken bunun ilahi bir ilke olduğunu da dile getiriyordu. Fakat Arapça oluşuna atıf yapan ayetlerin farklı bir vurgusu vardı ki o da bu kitap yeryüzünde var olan insanların bir bölümünün diliyle indi. Yani yer ehlinin diliyle indi, gök ehlinin değil. Dolayısıyla bu kitabın iniş amacı sizin anlamanızdır. Onu anlayıp uygulamanızdır. Eğer anlamayacaksanız, anlaşılamayacaksa nasıl yaşayacaksınız? Dolayısıyla Kur'an'da Arapçalığına, Kur'an'ın vahyin Arapça oluşuna atıf yapan her ayet zımnen ey muhatap anlamıyorum özrün geçersizdir. Çünkü bu kitap meleklerin diliyle değil insanların diliyle indirildi. Anlamını verir. Beşiran ve nezira bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak. Fe'a'rada ekseruhum fehum la yesme'un. Ama uyarılanlar var ya uyarılanlar. Onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. İşitmedikleri için yüz çevirmemişlerdir. Yüz çevirdikleri için işitmezler. Buradan o çıkıyor. Yani işitmedikleri için dinlemiyor değiller. Dinlememek istiyorlar. Duymamak istiyorlar. Hakikatin bizzat kendisinden kaçıyorlar. Anlayıp dinledikleri bir şeyi inkar etmiyorlar. Anlayıp dinlemedikleri bir şeyi inkar ediyorlar. Onun için küfürleri küfrü inadi oluyor. Sözün kulağa ulaşması için sesin işlevi ne ise, hakikatin kalbe ulaşması için de bilginin işlevi o. Yani burada ses dinlemiyorlar, sese kulak vermiyorlar. Dolayısıyla bilgiye de değer vermiyorlar. Onun için sonuçta işitmiyor. Yani anlamıyorlar. Ve kâlû kulûbuna fî ekinnetin mimmâ ted'ûnâ ileyh. Bir de derler ki, kalplerimiz bizi çağırdığın şeye kapalıdır. Arap der, Tahir bin Aşur, Üstad, kalp kullandığı zaman bunu akıl anlamında kullanır. El-Hak doğrudur. Buradaki kalbi de biz akıl olarak anlarsak eğer, akıllarımız bizi çağırdığın şeye karşı kapalıdır diyorlar. Aklın örtülü olma hali. Yani bir tür uyuşturulmuş olmak, bir tür İçmeden sarhoş olmak, aklın örtülmesi. Aslında küfür aklın örtülmesidir. Aklın üzerine örtülen örtüdür küfür. Ve Kur'an küfür perdesini yırtmak ister. Aklın üstündeki o perdeyi, o tozlu perdeyi kaldırıp aklı özgür bırakmak ister. Aklı kışkırtır. Aklı cazibe merkezi yapar. Aklı aktif ve aktüel hale getirir. Aklı pasif olmaktan kurtarır. Aklı işlevsel yapar. Kur'an'ın insana verdiği en büyük değer de buradan gelir. Onun akıllı bir varlık olması. İnsanın muhatap olmasının nedeni de budur. Eğer Kur'an muhatabında bir akliyet bulmuyorsa onu ölü kabul eder. Onu yaşayan bir ölü kabul eder. O artık dik sürünen biridir. وَفِي اَذَانِنَا وَقْرٌ Kulaklarımızda kurşun vardır. Lafzen ağırlık. Kulağına kurşun akmış deyiminden yola çıkarak Türkçedeki kulaklarımıza kurşun vardır derler. Kurşun akıtılmıştır derler. Yani vahyin sesi geçmiyor. وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ Ve bizimle senin aranda aşılmaz bir engel, bir duvar vardır derler. فَعْمَلْ اِنَّنَا عَمِلُونَ Şu halde sen elinden geleni yap, biz de elimizden ne geliyorsa onu ardımıza koymayacağız. Haberin olsun derler. Evet, küfür ön yargıdır demiştik girişte. İşte bu ayetten yola çıkarak bunu söylemiştik. Ön yargıya dayalı küfür en zararlı akıl örtücüdür. İmansa ön bilgi. Asıl olan inkar değildir. Bir şeyi inkarın değeri yoktur. Zaten olmayan bir şeyin inkarı söz konusu olmaz. Olmayanın adı dahi olmaz. Yokun adı yoktur. Adı olmayanın inkarı olmaz. Dolayısıyla var olanı inkar ise işte hakiki küfür odur. Ve burada ön yargının nasıl ağır bir perde, nasıl aklın üstüne örtülen ağır bir örtü olduğunu ifade ediyor. Muhataplar, ön yargılı muhataplar dinlemiyorlar. Ses geliyor, kulakları işitiyor, gözleri görüyor fakat anlamak istemiyorlar. Mümin ise dinlemeyi bilen kimseye verilen addır. Onun için Kur'an mümini tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki sözün tamamını dinlerler ama en güzeline uyarlar diyor. Yani biz söz uygarlığının çocukları olan müminler Allah söze değer verdiği için söze değer veririz. Söz değerli olmasaydı Allah konuşmazdı deriz. Onun için söyleyecek sözü olan herkese kulak veririz. Çünkü bize bu ahlakı sevgili peygamber bıraktı. O söyleyecek sözü olan herkesi sabırla dinlediği için ona düşmanları Udunun, kulak dediler. Böyle lakap taktılar. Ama o bize dinlemenin bir erdem, dinlemenin bir güzellik, dinlemenin aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu öğretmişti. Kafirse dinlememeyi tercih ediyor. Dinlemediği için küfründe inan ediyor. İşte imanla küfrün temel farkı bu. Biri dinlemediği şeyi inkar ediyor. Diğeri ise inkar etse dahi eğer söyleyecek sözü varsa ve sözü üslubunca ve edebince söylüyorsa inkar edeceği şeyleri dahi dinliyor ki içinde acaba iyi bir şeyler duyabilir mi? Yani sözü olan herkese kulak veriyor. Kul innema ene beşerun mislukum. Ey peygamber, de ki ben de sizin gibi ölümlü bir beşerim. Bunun bu bağlamda bu ifadenin gelmiş olmasının anlamı açık. Kalbinize zorla sokamam deniliyor, diyor. Demesi isteniyor zımnen. Yani yüreğinizi açıp da içine koyamam ki. Ben de ölümlü bir insanım, sizin gibi bir insanım. Gönüllere hükmedemem ki. Sizi ısrarla dinlememek istiyorsanız, görmemek istiyorsanız, hakkı reddediyorsanız, ben size ille de zorla hakkı dayatamam ki. Zaten hakikat zorlanarak muhatabına dayatılmaz. Çünkü hakikat ekstra bir güç istemez. Gücünü kendisinden alır. Gücünü hak oluşundan alır. Onun hak oluşu muhatabında onun yankı bulmasını sağlayamıyorsa hangi güç sağlayabilir ki? Ya da güçle sağlasanız dahi bunun ne önemi olur ki? Onun için hakikatin gücü kendi özünden kaynaklanır. Ona ekstra bir güç, ilave bir güç transferi gereksizdir. Yuha ileyye ennemâ ilahukum ilahun vâhid. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Festeqimû ileyhi vesteğfirûh. Öyleyse ona yönelin ve ondan af dileyin. Ve veylül lil müşrikîn. Yazıklar olsun Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlara. Ellezîne lâ yu'tûne'z-zekâ. Onlar ki arınmak için ödenmesi gereken bedeli ödemeye yanaşmazlar. Yani kısaltarak söyleyelim, arınmak için bedel ödemezler. Bu tam da lafzi karşılığı, özellikle zekat kelimesinin etimolojik yani kök anlamından yola çıkarak verdiğimiz lafzi karşılık. Zımnen bedel ödemedikleri halde bedel ödemişlerin arınmışlığına konmak isterler. Biz bunu anlıyoruz. Bedel ödemeye yanaşmıyor. Fakat bedel ödemişlerin arınmışlığına konmaya çalışıyor. Bedel ödemişlerle aynı muamele görmek istiyor. Ama bedeli ödemeye yanaşmıyor. Bu ayette geçen zekat kelimesinin anlamı üzerinde ihtilaf edilmiş. Farz zekattır diyenler var otoritelerimizden. Ama İbn Abbas, Mücahit ve ikinci kuşağa mensup birçok otorite kalbi şirkten temizleyip arındırmak, la ilahe illallah'ı yüreğe yedirmektir diyorlar. Allah'tan başka tapılmaya layık varlık yoktur. Tevhid ilkesini yüreğe iyice yedirmektir. Ve insanın kendi iç dünyasını tüm şirkten arındırmasıdır anlamını vermişler. Hatta bir üçüncü grup, buradaki zekatın mali bir tasadduk, sadaka, başkalarına karşılıksız yardım olup, zekat gibi farz olmayan sadaka, tasadduk olduğu görüşünü de dillendirmişler. Ama biz daha çok İbn Abbas ve onu takip edenlerin de ifade buyurduğu gibi, bunun akideden başlayıp amele kadar, ibadetten başlayıp mala kadar, hayatın her bir alanında ödenmesi gereken bedeli ödemek anlamına geldiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla insan bazen mal sahibi olur, malından bedel ödemesi gerekir. Bazen ilim sahibi olur, ilminden bedel ödemesi gerekir. Bazen makam sahibi olur, makamından bedel ödemesi gerekir. Bazen şöhret sahibi olur, şöhretinden bedel ödemesi gerekir. Yani neye sahipse bedeli ondan ödeyecektir. Dolayısıyla biz bunu sadece bir alana, mali, ekonomik alana hasretmek yerine, insan inancı uğruna bedel ödemesi gerektiğinde o bedeli ödemeyi göze almak zorundadır. Arınmak için bu esas olandır. Bunun mali olanına zekat diyoruz biz işte. Ama kalbi olanına mücahede diyoruz. Ruh tezkiyesi, nefis terbiyesi diyoruz. Ve iç tezkiye diyoruz. Arınma diyoruz. Yani farklı farklı isimler versek de neticede arınmanın her türü zekat kavramına girer. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ İşte onlar. Evet, onlardır ahireti inkar edenler. Ahiret, yani hesap günü, yani yargı. Suçlular adil yargı istemezler. Onlar suçludurlar. Ödemeleri gereken bedeli ödemeyip, bedeli ödemişlerle bir tutulmak isterler. İşte bu suçtur. Hatta hem suçlu hem güçlü olmaktır. Dolayısıyla suçlular adil yargı istemezler. Yargılanmak istemezler. Onun için ahireti istemezler. Ahiretten nefret ederler. Onun için ahirete iman etmezler. Çünkü suçludurlar. Suçlunun ahirete imanı bir gün yaptıklarından hesap vereceğine imandır. Onlar hesap vermek istemezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ama iman eden, dürüst ve erdemli davrananlara gelince, onları kesintisiz bir ödül beklemek. Kesintisiz bir ödül. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Sana her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibisini kim verebilir ki? Diyordu ya Kur'an. Fatır suresinin 14. ayetinde. Sana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibisini veren bulunmaz. İşte bu ayette bize hiç kimsenin haber veremeyeceği ahiretten muhteşem bir ödül haberi veriyor. قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْعَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ De ki, şimdi siz arzı iki evrede, İki aşamada yaratan Allah'ı inkar edip ona ki o ki işte o alemlerin Rabbidir. Ortaklar ve eşler mi koşuyorsunuz? Yevm bu ayette geçen yevm bizim bildiğimiz manada bir gün olarak nitelendirilemez. Aslında yevm gün manasına gelir. Ama gün yeryüzünün kendi etrafında bir kez dönüşünü ifade eder ki 24 saattir. Oysa ki bu ayette yeryüzünün yaratılışı anlatılıyor. daha henüz yaratılmamış, yaratılma aşamasında olan yeryüzünden bahsederken günden söz etmek olmayacağı için bunu aşama olarak, bunu evre olarak, yaratılış evreleri olarak anlamak çok daha doğru olacaktır. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Ve o arz üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdi. وَبَارَكَ ف۪يهَا Ve ona bereket bahşetti, bolluk bahşetti. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِل۪ينَ Ve oranın besinlerini, ora sakinlerinden talep eden kimseler arasında eşit bir biçimde takdir etti, paylaştırdı, verdi. Bütün bunlar dört evrede gerçekleşti. Fi erbaati eyyam. Cümleyi muterize olarak, bir tırnak içi cümle olarak metnin içine yerleştirilmiş. Bütün bunlar dört evrede gerçekleştirildi. Bu dört evre hemen yukarıdaki ayette ifade buyrulan iki evreyi de kapsar. Bu ikisi dört evre eder. Daha sonra 12. ayette gelecek iki evre ile birlikte altı evre eder ki yerlerin ve göklerin yaratılışında altı evreden söz eden birçok ayet mevcuttur Kur'an'da. Sevaen diyor, eşit diye çevirdim ama bu eşitlik bizim beşeri eşitlik tanımımızla alakası olmayan bir eşitlik. Beşeri ihtiyaç ve eşitlik kavramı tamamen subjektif bir kavram. İlahi adalete dayalı eşitlik farklı bir eşitlik. Ve ona gerçekten akıl sır ermeli. Bu anlamda Allah'ın kendi hesabıyla, o ilahi matematiğiyle yaptığı ilahi hesap, bizim bilmediğimiz, asla bilemeyeceğimiz, belki sonsuz değişken, 3000, 5000, 100000, 500000, 1 milyon değişkenin bir araya gelerek, hepsiyle çapraz ve paralel hesaplamalar sonucunda kim için ne hayırlıdır? Kim için hangisi hayırlıdır? Vermek mi, vermemek mi? Varsıllık mı, yoksulluk mu? Bütün bunları ilahi hesap ile hesaplayıp herkese o ilahi adaletiyle pay etmesi kastediliyor. Yoksa her eşitliğin adalet olmadığını biz de şu insan aklımızla biliyoruz. Bazı eşitlik hatta zulümdür. Eğer çok çalışanla, hiç çalışmayana aynısını veriyorsanız, o zaman bu eşitlik adalet sayılamaz. Dolayısıyla Rabbimizin buradaki sevaen ile kastı ilahi adaletteki o paylaştırma sistemidir. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ Dahası o duman halinde olan göğü şekillendirdi. Göğe yöneldi de diye de çevirebiliriz. Göğe hüküm ferma oldu. Hükümranlığını göğe de geçirdi. Böyle ifade buyurulmasının sebebi özellikle vahyin ilk inkarcı muhataplarının nazarında göğün Allah'ın kudretine boyun eğmeyecek kadar büyük olduğu, tıpkı cinlerin Allah'ın hükümranlığı dışında, onun sözünün geçmediği bir alan tasavvuru olduğu için işte cahiliye müşriklerinin bu tasavvurunu reddetmek için böyle geldi ibare. Yani sizin sandığınız gibi gök Allah'ın müdahil olmadığı bir alan ya da olamayacağı bir alan değil. Allah ona da boyun eğdirdi. Yani şu gördüğünüz bütün bir varlıklara boyun eğdirdi. Bunun içine gök ve yer de dahildir. Cinler ve melekler de, hatta şeytan da dahildir. Ve hiye duhanun, gaz bulutu diye de çevirebiliriz. Bugünkü bilgilerimiz bunun evreni oluşturan hidrojen gazı olduğunu söylüyor. Belki daha gelecekte daha farklı bulgular ortaya çıkacak. Biz bu duhanın daha farklı bir şey olduğunu da öğrenmiş olacağız. Ama yeryüzünün kozmolojisinde bizim ancak yeni öğrendiğimiz bu hakikati Kur'an'ın bundan 1400 sene önce söylemiş olması da gerçekten dikkat çekici bir unsur. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا تَوْعًا اَوْ كَرْهًا Ona ve arza her ikiniz isteyerek ya da istemeyerek varlık sahnesine gelin, varlık sahnesine çıkın dedi. قَالَتَا اَتَيْنَا تَاعِينَ İkisi birden bizler boyun eğerek geldik dediler. قَالَتَا اَتَيْنَا تَاعِينَ Boyun eğerek, yani gönüllü olarak geldik dediler. Evrendeki muhteşem uyuma bir atıf bu ayet. Yani evrendeki şu gördüğünüz uyum, zaten adına onun için kozmos diyoruz. Yoksa kaos derdik. Kaos olmadığı için kozmos. Bunlar birbirinin zıttı kelimeler. Dolayısıyla bu uyum tesadüf değil. Anlamlılık ve amaçlılık yasasına dikkat çekiyor bu ayet. Şu gördüğünüz evren asla anlamsız ve amaçsız değil. Şu gördüğünüz bilinçsiz evren, yani iradesi olmayan evren anlamsız ve amaçsız değilse, ya insanın, Allah'ın şaheseri olan insan, bilinçli ve iradeli olan insan nasıl anlamsız ve amaçsız olur? Burada sordurmak istediği soru bu, bu ayetin. Sormamızı istediği soru. Ey insan, uyumu bozma diyor zımnen. Şu evrensel uyumu bozma. Kozmik bir ilahi söyleniyor. Kozmik bir koro var. İradesiz varlıklar Allah'a teslim olmuşlar. Onların teslimiyeti itaat olarak adlandırılıyor. Fakat kulluk olarak değil. Sadece iradeli varlıkların Allah'a teslimiyeti kulluk, ubudiyet olarak adlandırılıyor. Evet, ben insanları ve cinleri, bir başka ifadeyle görünen ve görünmeyen tüm varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayetini hatırlayalım Zariyat suresindeki. Bu ayette özellikle iki varlığın geçmesi, ikisinin ortak noktasına delalet eder. O da iradedir. Ben iradeli varlıkları, iradesiz varlıklar gibi zorla boyun eğdirmek için yaratmadım. İradeleriyle gönüllü olarak boyun eğsinler, yani kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştu. Onun için İçinde irade olmayan ibadet olamaz. Bir davranışı ibadet yapan şey iradedir. İşte iradeli varlığın teslimiyetine Rabbimiz ibadet diyor. Bu farkı da vurgulamış olduk. Ey insan diyor zımnen demiştim. Kozmik koroyu bozma. Koroya iradenle katıl. çatlak ses çıkarma. Çıkarma ki yarın hesabını zor verirsin. Eğer bu kozmik koroda üstelik şaheser olduğun halde çatlak ses çıkarırsan sadece kendi sorumluluğunu bilmemiş olmakla kalmazsın. Aynı zamanda diğer varlıkların hakkına da geçmiş olursun. Zımnen biz bunu da anlayabiliriz. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. Üstelik onları iki aşamada yedi gök olarak var etti. Her bir göğe kendi görevini yükledi. Göklere görev yükleyen Allah, insan gibi bir şaheseri yaratır da ona görevini vahyetmişse bunda şaşılacak ne var? Zımnen bu soruyu sormamız isteniyor. Bunun neresine şaşmalı? Seb'a semavat, yedi gök, bilinen ve bilinmeyen birbirinden farklı tüm kozmik sistemlere işaret eder. Yedi çeşitliliğe delalet eder Arapçada. Dolayısıyla burada da çok çeşitli, birbirinden farklı kozmik sistemler anlamına alabiliriz. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحَ وَحِفْظًا. Ve biz en yakın göğü ışıklarla süsledik ve bir güvenlik sistemi oluşturduk. Hıfzan ve muhafaza olarak, koruma olarak, yani ve ona koruma olarak bir güvenlik kuşağı oluşturduk. Açılımı bu, bu tek kelimelik ifadenin. Gökyüzünün çıplak gözle görüntüsünün tasviri veriliyor burada. Ve zeyyennes sema'ed dünya. Hem dünya seması anlamına çevirebiliriz, algılayabiliriz. Hem de en aşağı sema, en alçak sema biçiminde de, gök biçiminde de anlayabiliriz. Bir ihtimal dünyanın gezegenini, dünya gezegenimizi diğer gezegenlerin arasında en güvenilir olan noktaya yerleştirdik şeklinde de o hıfzanı anlamak mümkün. Çünkü gerçekten de kozmologların da açıkça ifade ettikleri gibi dünya güneşin gezegenleri arasında öyle bir yere yerleştirilmiş ki oradan daha güvenli bir yer yok. Hem güneş ısısını alma açısından hem de gökten maruz kalacağı gök taşları ve kuyruklu yıldızlara çarpışma ihtimali açısından en güvenli güneş gezegeni dünya olarak ifade ediliyor. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ İşte bu. Her şeyi bilen yüceler yücesi Allah'ın takdiridir. فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِثْلَ سَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Bu kadar ihsanımıza, lütfumuza, inamımıza rağmen yüz çevirirlerse eğer, de ki sizi Ad ve Semud'u çarpan yıldırıma benzer bir yıldırımla uyarıyorum. Evet, gerçekten ilginç. Bu ayetin sebebi nüzulü bahsinde ilginç bir olay anlatılır. Ki bu olayı en ayrıntılı olarak Es-Sira'da buluyoruz İbn Hişam'ın. Ama ondan farklı olarak başka kaynaklarda yer almış. Özellikle İbn Kesir tefsirinde yer vermiş. Utbe bin Rebi'ah, Ebu Süfyan'ın kayınpederi, Resulullah'la birkaç kuşak dede sonrasında akrabalığı oluştuğunu gördüğümüz biri. Bir müşrik reisi, Utbe bin Rebi'ah. Bir gün arkadaşlarıyla beraber otururken der ki, ben gidip Muhammed'le konuşmak istiyorum. Şöyle içimi dökeyim, derdini dinleyeyim, bir konuşmayı deneyeyim. Şimdiye kadar hiçbiriniz bunu yapmadınız. Bunu ben yapmak istiyorum. Ne dersiniz der. Onlar buyur git derler. Ve Resulullah'ın yanına varır. Der ki ya Muhammed ya da rivayetteki ifadesiyle ey yeğenim bak seni çok severim bilirsin. Senin başına bir şey gelmesini istemem. Sen bu iş ile bizi böldün. Kavmine ve kabilene kötülük ediyorsun. Onların taptığı putları küçümsüyorsun. Dolayısıyla onları küçümsüyorsun. Yeğenim, senin derdin ne? Eğer zenginlik istiyorsan aramızda para toplayalım, seni zengin edelim. Makam istiyorsan buyur, elimden geleni yapıp seni Mekke'ye reis seçtireceğim. Eğer başka bir şey istiyorsan onu söyle, onu yapalım, yerine getirelim. Yeter ki sen bu işten vazgeç. Yeter ki kavminle, kabilenle böyle zıtlaşmayı bırak. Resulullah sonuna kadar dinler. Sözü bitince bitti mi der. Bitti der Utbe. O zaman şimdi de sen dinle der. Döner. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minerrahmanirrahim. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun diye bu surenin ilk ayetlerini, ilk pasajlarını tane tane yüreğe işleyen bir tını ile okur. Ta ki bu ayete gelir. Bu ayete gelince, yani ayette ifade buyurulduğu gibi, bu kadar ihsanımıza rağmen yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'u çarpan yıldırıma benzer bir yıldırımla uyarıyorum ayetine gelince, Utbe'nin rengi atar. İnsiyaki bir davranışla, kendiliğinden bir davranışla hemen elini Resulullah'ın ağzına kapatır. Aman sus der. Ve orayı terk eder. Utbe'nin renginin atmış bir halde kendilerine doğru geldiğini gören arkadaşları, ne oldu diye sorarlar. Der ki, ben ondan öyle bir söz işittim ki, o ne şiire benzer ne kehanete. Ben öylesini hiç duymadım. Bu söz eğer yanılmıyorsam, muhatabının üstünde az ya da çok mutlaka etki yapar. Ve bu etkiyle eğer o Araplara boyun eğdirirse, bırakın onun yakasını. Onun şerefi sizin şerefinizdir. O sizin çocuğunuzdur. Dolayısıyla o eğer Araplara boyun eğdirirse, bundan siz kazançlı çıkarsınız. Dokunmayın da. Ama yok yapamaz. Araplar ona hücum ederse, o zaman da siz kendi kardeşinizin oğlunu öldürmek, onun kanlarıyla, kanlarına elinizi bulamaktan kurtulmuş olursunuz. O zaman da istediğiniz olmuş olur der. Ama onu kendi haline bırakın. Çünkü ben bu sözleri başka kimseden duymadım der. Ona ne o seni de mi etkiledi diye sorarlar. Yani etkilenmişsin. Yok der. Fakat okuduğu şeyler içerisinde öyle bir şey söyledi ki korktum der. Başımıza bir bela gelmesinden korktum. Çünkü bugüne kadar ne demişse o oldu. İşte böyle bir olay aktarılır bu ayetler çerçevesinde. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Hani elçiler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Önlerinden ve arkalarından gelmek. İkna için her yolu denemek anlamına gelebilir. Ya da ilerisini, gerisini, geçmişini, geleceğini, helak olmuş kavimleri ve kendilerini bekleyen akıbeti bir bir anlattılar anlamına da gelebilir. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَائِكَ Onlar, Rabbimiz böyle bir şey isteseydi, kesin melekler indirirdi dediler. Evet, eğer Rabbimiz vahyini bildirmek isteseydi, melekleri indirerek bunu yapardı dediler. فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Şu halde biz sizinle gönderildiğini iddia ettiğiniz şeyleri ısrarla reddediyoruz dediler. Altıncı ayetle birlikte anlamak gerekiyor bu ayeti. Ben de sizin gibi bir beşerim dinliyordu o ayette. Hayata müdahil olmayan bir peygamber tasavvuru var müşriklerin. Onun içinde melek indirilmeli değil miydi diyorlar. Melek bekliyorlar. Olağan dışı varlıklar bekliyorlar. Çünkü hayat standartlarının bozulmasını, keyiflerine keder gelmesini istemiyorlar. Eğer ilahi vahyi bir insan getirirse, o insan bu vahyi aynı zamanda pratiğe dönüştürecek. Bu pratik de onları bağlayacaktır. Onlar kendi hayat tarzlarından asla vazgeçmek ve fedakarlık yapmak istemiyorlar. Onun için de gelen vahyin pratiğe dönüşmesini arzu etmiyorlar. Yani bir insan peygamber arzu etmemelerinin temelinde böyle bir mantık yatıyor. فَاَمَّا عَادٌ Ad kavmine gelince. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Nitekim onlar da haksız yere büyüklendiler. Büyük olmadıkları halde büyük görünmek, büyüklenmek işte. Haddini bilmemektir bu. Büyük değilsiniz ama büyük görünmeye çalışıyorsunuz. Haddini bilmeyenler, kendini bilmeyenler böyle yapar. Bu kendini kaybetmektir, dengesini yitirmektir. Onun için Ad kavmi de dengesini yitirdi. Büyük değildi ama Allah'ın büyüklüğünü göz ardı ettikleri için kendilerine tanrılık izafe ettiler. Medeniyetlerini, uygarlıklarını tanrılaştırdılar. Her şeye güçlerinin yeteceğini düşündüler. Büyüklük tutkusuna düştüler, kapıldılar. Ve ne oldu? وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً Ve ne dediler? Bizden daha güçlü kim var ki dediler. Evet, büyüklük tuzağına düşen herkesin yaptığı şey bu. Bizden daha güçlü kim var ki? Süper güçlük iddiasında bulunuyor Ad kavmi. Güç ahlakı yok. Ahlaksız güç var. Onun içinde Allahu Ekber'i bilmiyor. Allahu Ekber'i kavramıyorlar. Güç ahlakından mahrum oldukları için güçlüyü haklı sanıyorlar. İşte bu ayet güç ahlakının ahlaksız gücü daima alt ettiğini, tarihte ahlaksız gücün ilelebet yaşamadığını ve yerini mutlaka güç ahlakına bıraktığını ifade eden ayetlerden biri. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً Evet. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً Öyle mi? Ne yani? Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu da mı düşünemediler? Allah'ın, kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu akıllarına getirmediler. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Bir de kalkmışlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlar. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذ۪يقَهُمْ عَذَابَ الْخِز۪ي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Nihayet bu dünya hayatında alçaklığın azabını kendilerine tattırmak için kara günler boyunca üzerlerine iliklere işleyen bir rüzgar gönderdik. Evet, sarsaran diyor. Homurdayan bir rüzgar anlamına da almış dil alimleri. Ama iliklere işleyen bir soğuk rüzgar veyahut da yüreği üşüten bir belanın soğuğu bu anlama da gelebilir. Ama bir bela tasvir ediliyor burada. Ahkaf, Ad kavminin yaşadığı yer, kum tepeleri, Hadramevt, ölü yeşil adı üstünde, Hadramevt, ölü yeşil. Bu yüzyılın ikinci yarısında kazılar yapıldı bu yerde. Bu medeniyetin kalıntıları bulundu. 12 metre kum dağlarının altından çıkartıldı bu kalıntılar. Koca bir medeniyetin nasıl büyük bir bela ile kütür kütür gittiğinin canlı şahidi olarak gidip görenler bu kalıntılarda bu belayı bin yıllar sonrasına kalmış bir öğüt, bir uyarı olarak hala seyrediyorlar. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ Ama ahiretin azabı kesinlikle daha alçaltıcıdır. Ve onlar yardım da göremeyecekler. وَاَمَّا ثَمُودْ Semud kavmine gelince, Semud kavmi de Ad kavminin tam zıddına yeni Ad derlerdi Semud'a. Ad'a da eski Semud denilebilir. Yani Ad-ı Fani diye de bilinir Semud, ikinci Ad. Ad kavminin kalıntılarından ya da belayı görenlerden ya da belanın kendisine erişmediği kimselerden bu bela üzerine göç edip, kuzeye göç edip, Vadil Kura'da kendilerine yepyeni bir mekan tutan insanlar yine orada bir uygarlık oluştururlar. Önceleri sahih akideye sahipken sonradan bozulurlar ve yine tarihin yasası onlar içinde işler. İşte Semud kavmi bu. فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Çok ilginç bir ifade. Nitekim biz onlara da yol göstermiştik. Ama onlar doğru yolu görmektense körlüğü tercih ettiler. Doğru yol dururken, yani görmek dururken körlüğü tercih etmek. Görmek için göz yetmez sevgili Kur'an dostları. Görmek için ışık da yetmez. Göz de ışık da şart. Fakat görmek için bambaşka bir şey daha gerekir. Görme iradesi. Görmeyi isteyeceksin. Görmek istemeyene kimse hakkı gösteremez. Duymak istemeyene kimse hakkı duyuramaz. Her şey görene, köre ne demişler ya. Aslında körlük gözle, gözün yapısıyla fiziki olarak ilgili bir şey değildir. Görmek insanın tasavvuruyla ilgili bir şeydir. O hakikati görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İradesiyle ilgili bir şeydir. Görmek istemediği bir hakikati birine kimse gösteremez. İşte burada olduğu gibi. Körlüğü görmeye tercih etmek. Nasıl bir şey? Görmemeyi görmeye tercih etmek. Körlüğü görmeye tercih etmek. İşte bunlar için Kur'an kör kelimesini kullanıyor. Gözü görmeyen, görme özürlü olanlar Kur'an'a göre kör falan değil. Asıl hakikati görme iradesi sergilemeyenler kör. Körlük zihni, akli bir olaydır. Bedeni bir olay değildir. فَأَخَذَتْهُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sonuçta yapa geldikleri şeylere karşılık onları onur kırıcı bir azap yıldırımı çarptı. Evet. Azap yıldırımı ya da Allah'ın gazabı çarptı. وَنَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Ama biz iman eden ve sorumluluk bilinciyle davrananları kurtardık. Yani bir bela, bir gazap, bir azap inkardan dolayı geliyorsa sadece inkar edenleri pençesine alır. Rabbimiz bir biçimde kendisine güvenenlerin güvenini zedelemez. Onlara yardımını ulaştırır. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Ve Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edildikleri o gün, baştan sona zapt-u rapt altına alınırlar ya da tutuklanırlar. Yani zincire vurulurlar diye de çevirebiliriz. اَعْدَاءُ Allah düşmanları. Allah'a savaş açanlar tabii ki. Yoksa Allah'ı tanımayanlar değil. Yani her Müslüman olmayan Allah düşmanı değildir. Allah düşmanı Allah'ı bile bile Allah'a savaş açanlar. Zaten hiç tanımayan ona savaş da açmaz. Bile bile Allah'a karşı savaş açanlar. Allah'ın ayetlerine karşı savaş açanlar. Tersi evliyaullah, Allah dostları. Onlar da Allah'a kayıtsız şartsız teslim olan. Hatta iza ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum ve absaruhum ve juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta buradaki hatta edatı bizdeki hatta bizim dilimize geçmiş aynı anlamı verir. Hatta ateşe vardıklarında, ateşe ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapa geldikleri şeyler sebebiyle onlara karşı şahitlik yapar. Kulak, göz ve deri anılıyor. Beş duyudan koklama ve tatma duyuları anılmıyor. Çünkü bu duyular günah için en az kullanılan duyulardır, koklama ve tatma. Kulak, göz belli. Beşinci ayetle birlikte anlamak lazım. O beşinci ayetin ışığında anlamak lazım bu ifadeyi. Deri bildiğiniz gibi sinir uçları mesela ateşi ya da soğuğu haber veren birer elçidir deride. Tıpkı tehlikeye karşı uyaran peygamberler gibi insanı bak ortam sıcaklaştı bir ateş var ya da ortam soğudu sırtını kalınlaştır. Üşütebilirsin diye uyarır. Yani derideki sinir uçları beyne haber verir. Tıpkı bir elçi gibi, bir rasul gibi. Bu haberi alan beyin komut verir ve artık insan tedbirini alır. O ateşten kaçar, yanmasın diye. Onun için en ağır acıyı yaşatan derinin yanmasıdır. Yoksa ette deri kadar sinir hücresi olmadığı için o kadar acımaz. İşte buradan yola çıkarak bir başka gerçeği söylüyor. İntikal etmemizi istiyor, zihni bir intikal yapmamızı istiyor Kur'an. Duyular sahibine gerçeği ilettiği halde sahibi bu araçları amaç dışı kullanmışsa, bu o organa işaret anlamına gelir. Emanete ihanettir bu. Dolayısıyla yeryüzünde duyular haber veriyor, sahibi buna aldırmıyorsa yanmayı hak etmiş demektir. Ve o deri beni de yaktın, kendini de yaktın diye sahibini şikayet etme hakkına sahiptir. Emanete ihanet dedim. Duyuların dili çözülünce dillerin duyuracağı bir şey kalmaz. Duyuların dili çözülünce diller bir şeyi duyuramaz. Kulak iletti. Göz gördü. Deri algıladı. Fakat bunların sahibi onları dinlemedi. Şimdi kendilerini dinlemeyenden şikayetçiler. Hayat şehadettir. Onlar da şehadet ediyorlar. Şahittirler yani. Dolayısıyla tanıklık yapıyorlar. Onun için biz bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik. Elimiz bile bizden bağımsız şahitlik yapıyor. Derimiz bile, gözümüz, kulağımız, dilimiz, dudağımız bile şahitlik yapıyor. Burada aslında ince bir nükte var. Düşüncemizi soyutlama yeteneğiyle donatıyor bu ayet. Aklımızı soyutlama yeteneğiyle. Soyutlama yeteneği kazanmak düşüncenin en rafine halidir. Ne kadar bu yeteneği kullanırsa o kadar akıllı sayılır. Onun için düşüncenin kalitesi soyutlama yeteneğiyle ölçülür. Elinizi soyutlayın ve elinizle konuşun, diyalog kurun. Ey elim deyin, benden memnun musun? Elinizi Müslüman etmekten, gözünüzü Müslüman etmekten, kulağınızı, dilinizi, dudağınızı Müslüman etmekten mi söz edin? Soyutlamak aynı zamanda süpürücülük illetinden kurtulmanın da yoludur. Güzel bir alim, güzel bir öncü, güzel bir insan. Fakat kötü bir cümle, kötü bir davranış, kötü bir hal. Soyutlamayı beceren bir zihin nasıl yaklaşır? At çöpe diyen, soyutlamayı beceremeyen kısır düşünceli insandır. Soyutlamayı beceren güzel bir insan ama dili ona ihanet ediyor der. Güzel bir insan ama eylemi ona ihanet ediyor. Güzel bir insan ama şu hali ona ihanet ediyor. Yani soyutlamayı bilen böylesine temyiz kabiliyetine sahip olur. İşte bu ayette bize soyutlamayı öğretiyor. Derinizi soyutlayın ve onun işlevini yeniden düşünün. Derinizi soyutlayın ki ahirette sizin aleyhinize şahitlik yapmasın. Soyutlamayı bilen yüce akıllar burada organlarıyla diyaloğa girerler. İş işten geçmeden onları konuştururlar ve onların konuştuğunu dinlerler. Gözüm sen benden şikayetçi misin dediklerinde gözün şikayetini dinler ve tedavi ederler. Tevbe istiğfar budur işte. Gözün şikayetini dinlemek ve tedavisine yönelmek. Kulağın şikayetini dinlemek ve tedavisine yönelmek. Yüreğin şikayetini dinlemek ve tedavisine yönelmek. Bunu burada yapanlar ötede bu organların aleyhde şahitliğiyle karşılaşmayacaklar. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye sorarlar. Yaşamak, tanık tutmaktır aslında. Ama bunu bilmiyor beyimiz. Niçin aleyhimizde konuşuyorsun? Yani hem kendini hem beni yakıyorsun diyor. Yani derinin kendine dediğini kendisi deriye söylüyor. Duyularla sahibi arasında karşılıklı suçlama yani. Kendini de yaktın, beni de yaktın der gibi adeta. Hadiste İbn Kesir almış şöyle bir ifade var. Kör olası, ben seni savunuyorum, senin yaptığına bak diyecek buyuruyor Efendimiz. Yani duyunun sahibi, o derinin sahibi, ben seni savunmaya çalışıyorum, senin aslında savunmuyor. Savunmuyor. Deri onu savunuyordu. Fakat o onun savunmasını bile boşa çıkardı. Şimdi hak etti. قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. Onlar da her şeye kendi dilince konuşma yeteneği veren Allah bize de verdi diyecek deriler. Her şey kendini kendince ifade eder. Kendisi hakkında bilgi verir. Allah her şeye dil verdi diyor ya ayet. İşte bu. Yaydığı koku, gülün yaydığı koku bilgidir. Gülün göze verdiği renk bilgidir. Şekli bilgidir. Katılık, sıvılık, gazlık, ısı, ışıma bilgidir. Gülün açması ve kokması yani konuşmasıdır. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tefkahune tesbihahum. Bu varlık içinde hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile anmamış, tesbih etmemiş olsun. Fakat sizler onun tesbihini anlamıyorsunuz. Evet. Yani varlık dile gelmiş. Kendi diliyle konuşuyor. Var olmak konuşmaktır diyebiliriz. Deriniz bu dünyada konuşuyor. Sıcaklığı ve soğukluğu haber veriyor. Tutanı ve iteni haber veriyor. Her şeyin dilinin çözüldüğü ahirette konuşması neden garip olsun? Orada da konuşuyor. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sizi yoktan var eden O'dur. Dönüşünüz de yine O'nadır. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ Bir zamanlar siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin size karşı şahitlik yapmasından sakınmazdınız. Kelime anlamıyla alırsak testetirune üstünü örtmezdiniz. Yani saklamazdınız. Bu duyuların sahibine dünyada algıladıklarını aynen bildirme niteliklerini ifade edebilir. Yani dünyada algıladıklarını duyular sahibine aynen iletir. Ma kuntum testetirun, gizlemezdiniz, saklamazdınız. İnce bir istihza var gibi burada. Şimdi burada neden gizlemeye çalışıyorsunuz? Dünyada gizleseydiniz ya. Yani elinizden günahı gizleseydiniz ya, gözünüzden günahı gizleseydiniz ya, ondan gizleyemediğini Allah'tan mı gizlemeye çalışıyorsunuz? Bu ne çelişki? Duyularınız dünya hayatında gerçeği söyledi fakat siz bunu ciddiye almadınız. Neden? Nedeni hemen arkasında. وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Üstelik Allah'ın yaptıklarınız hakkında fazla bir şey bilmediği zannına kapılırdınız. Evet, dünyada böyleydiniz. Allah tasavvurunuz yamuktu. Gören, aktif, müdahil bir Allah'a inanmıyordunuz. İnanıyorsanız bile görmeyen bir Allah'a, pasif bir Allah'a, uzak bir Allah'a inandınız. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Bakın işte Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helake sürükledi de böylece hüsrana uğrayanlardan olup çıktınız. Allah suizan, Allah'a suizan, suizanların en tehlikelisi. İşte burada dile getirilen o en tehlikeli suizan. Görmeyen, duymayan, bilmeyen bir Allah zannet. Oysa ki elinizden bile gizleyemediğiniz şeyleri Allah'tan nasıl gizlediğinizi zannettiniz. Bu ne çelişki? İnsan kul olduğu Allah'ı böyle aciz tasavvur eder mi? Böyle aciz tasavvur edilen bir şeye kul olur mu? Böyle aciz tasavvur edilen bir şey Allah olur mu? Tanrı olur mu? Hem böyle aciz tasavvur et, hem de onu Tanrı et. Bu çelişki değil. Aslında bütün bu sorular ve daha birçok soruyu zımnen sormamızı istiyor. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Eğer dayanabilirlerse, ateş onlar için bir tür mesken olacaktır. Methven'deki belirsizlik, tür olarak, nev olarak yansıttık çeviriye. وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَب۪ينَ Geri dönüp af için başvurmak isteyecekler, asla başvuruları kabul edilmeyecektir. Yani geri dönmek isteyecekler. Biz yanılmıştık itirafında bulunacaklar. Gerçeği görecekler fakat gerçeği görmelerinin hiçbir pratik yararı olmayacak. Olmayacak çünkü gerçeği görmelerinin kendilerine bir kazanımı olmayacak. Dolayısıyla pratik yararının olmadığı bir anda gerçeği görmek meziyet değildir. وَقَيَّطْنَا لَهُمْ قُرَنَا Zira onlara güdümüne girecekleri yoldaşlar musallat ettik. قَيَّطْنَا Mümkün kıldık, hazır hale getirdik anlamına gelir. Ama asıl burada anahtar terim Kur'an'a. Karim, yakın kıldı, bağlı kıldı, bağımlı kıldı, birbirine kattı, birbiriyle iç içe geçirdi anlamlarına gelir. Birbirine mahkum etti anlamına gelir hatta. Cazibe merkezi kıldı anlamına ulaşabiliriz oradan. Hatta bir şeyin güdümüne girene de karin denilir. Efendim, yani nefse, bilinçaltına, içgüdüye, şeytani benliğe, öteki kişiliğe, bütün bunların hepsine birden delalet edebilir. Bu ayeti Zuhruf suresinin 46. ayeti ışığında anlamak zorundayız. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ Kim Rahman'ın, o sınırsız merhamet kaynağının vahyine, zikir burada vahiy olarak alınabilir, vahyine ya da hatırlatmasına, uyarısına, tavuk karası gözlerle, yamuk bakışlarla bakarsa, o sınırsız merhamet sahibi merhametinden onu mahrum kılar da, onun başına birini musallat eder ki o onun öteki kişiliği olur. Şeytanı musallat eder. Öteki kişiliği şeytan olur. Yani nefsi şeytanlaşır, o onun uydusu haline gelir. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ O onun uydusu haline gelir ve artık onun yörüngesinden ayrılamaz olur. Onun gölgesi olur. Onu istediği gibi sürer, istediği yere götürür. İşte burada da Zuhruf 46. ayetin ifade ettiği gerçek farklı bir formla ifade ediliyor. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Önlerinde olanı da, arkalarında kalanı da kendilerine süslü göstermiştir. Kim? O ikinci kişiliği, öteki kişiliği haline gelen içgüdüler. Mesela içgüdüler bilinci esir alırsa ne olur? Bilinci iki tür şey etkiler. Bir bilinçaltı etkiler, bir de bilinç üstü. Bilinçaltı güdülerin etkisiyle oluşturulmuş bir alan. Güdüler bilinçaltını oluşturur. Ve bilinçaltını oluşturan güdüler, bilinci etkiler, bilinci kendi ellerine geçirirler, denetimleri altına alırlarsa, artık o insan güdülerinin esiri olur. Şehvetinin esiri olur. Hırsının, öfkesinin esiri olur. O insan kendini tutma sorunu yaşar. Kendimi tutamadım. Artık ondan sonra kendisini hiç tutamayacaktır. Mesela bir sofra gördüğünde kendini tutamayacak. Bir haram gördüğünde kendini tutamayacaktır. Bir Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın lanet ettiği bir şey gördüğünde kendini tutamayacaktır. Yani kendini tutma sorunu olacaktır. Artık kendini tutamaz. Çünkü kendinde değildir. Kendini tutamayan kendini kaybeder. Kendini kaybeden kendini nasıl bilir? Kendini bilmez. Dolayısıyla bilinçaltı bilinci eğer etkisi ve denetimi altına alırsa, insanın kendini tutma sorunu kendini kaybetmeyle neticelenir. Ve işte o noktadan sonra artık yörüngesine girdiği şeytan, yani içgüdüleri, onu eline gemini alıp istediği yere sürülen bir ata dönüştürür. Sırtına biner, istediği yere götürür. Aslında oruç kendini tutmak için, içgüdülerin bilinci denetim altına almaması için güdülerin tutulması halidir. Yani bilincin denetimini güdülerin elinden alıp ruha vermek için bedeni aç bırakıp aklı, ruhu ve iradeyi beslemektir. Aslında gece namazı, hatta sabah namazı, namazların tamamı, bütün bu ibadetler birer denetim altına alma terbiyesidir. Uykuyu denetim altına alamayanın, alamayan kimse uykunun denetimine girer. Uykunun denetimine girmek, atın süvarinin sırtına binmesi demektir. Oysa ki süvari atın sırtında olmalıydı. O nedenle burada denetim altına alamadığınız içgüdüleriniz sizi denetim altına alırsa, o zaman öteki kişiliğiniz olur şeytan ve onun yörüngesinde bir teviye döner durursunuz anlamına geliyor. Ve tabii ki süslü gösterecektir günahı. Ve hakka aleyhimul kavlu fi umemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins. İşte böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan görünür görünmez varlıklardan nice topluluklar hakkındaki vaat onlar için de gerçekleşmiş oldu. İnnehum kânû hâsirîn. Şüphe yok ki onlar daima kaybeden taraf oldular. Burada da insanla beraber cinlerin anılması, vahyin ilk muhatabı olan müşriklerin cin tasavvuruna, Allah'ın müdahil olamadığı, yani Allah'ın müdahalesi dışında kaldığına inandıkları, istediklerini yaptıkları, keyiflerine uyanı yaptıklarına inandıkları cinlerin de Allah'ın müdahalesi altında olduğunu ve görünür görünmez tüm varlıklara Allah sözünü geçirdiğini ifade etmek içindir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.